أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Derse başlamadan önce bu geçtiğimiz cumartesi günü Eminönü Belediyesi'nin, ki şu anda Eminönü değil herhalde, değil mi? Kapandı mı? Ne oldu? Neyse, yeni adı neyse artık. Ama o zaman Eminönü Belediyesi'ydi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde ihtiyarlık çağıyla alakalı arkadaşlarımız bir toplantı organize etmişlerdi. Gerçekten çok güzel çalışmışlar. Allah razı olsun. Hepinizin huzurunda onlara teşekkür ediyorum. Benim açımdan çok güzel bir sohbet oldu, değil mi Mehmet Hoca? Estağfurullah, estağfurullah. Öyle değilsiniz diye söylemedim ama. Benim gerçekten hoşuma gitti. Yani farklı bir konuydu. Yeni simalar vardı, gençler vardı, öğretmenlerden vardı. Evet, Allah razı olsun, arkadaşlarımızın emeklerini Cenab-ı Hak elbette fazlasıyla onlara verecektir. Şimdi Mutaffifin suresinin 58. ayetinden 18. ayetinden itibaren okumaya başlıyoruz. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kelle inne kitabel ebrari lefi illiyin. Hayır, bazılarının zannettiği gibi değil. Şimdi bu dünyada Allah'ın yolundan çıkanlar kendilerini daha çok Allah'ın yolunda zannederler. Hani o bir ayet var, oraya indirdikme. Oraya indirdikme. Diye bir şey vardı ya, onu bulsana. Yoldan çıkanlar kendilerini daha çok Allah'ın yolunda zannederler. Bu konuda ayetler var biliyorsunuz. Zaman zaman okuyoruz. اِنَّهُمُ اتَّخَدُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَا وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Şeytanları kendilerine evliya edinirler ama kendilerini doğru yolun ortasında kabul ederler. Müslümanları da bunlar kafayı yemiş derler o şekilde. İşte bunlar gerici, yobaz, ne bileyim. Hoş olmayan vasıflarla vasıflandırırlar ki bu surenin sonuna doğru onların sözlerinin bir kısmı nakledilmektedir. Hangi ayet? Keyif suresi 36. Mesela 18. surenin 36. ayetinde bunun bir örneği var. O Müslüman arkadaşıyla tartışırken diyor ki وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً Ya o senin kıyamet saati dediğin var ya, ben onun olacağını hiç zannetmiyorum diyor. وَلَئِنْ رُدِدْتُ اِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا Ben eğer Rabbimin huzuruna döndürülürsem kesinlikle bu dünyada bana verdiğinden daha fazlasını bulacağım orada diyor. Ben ondan eminim diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın tavırlarını bile kendileri belirliyor. Dolayısıyla onlar Müslümanları böyle basit, dünyadan anlamayan, hayatı yaşamaktan anlamayan kişiler olarak vasıflandırırlar. İşte burada Allah-u Teala diyor ki kella, hayır. İş onların dedikleri gibi değil. İnne kitabel ebrari lefi illiyin. İyilerin kitabı illiyun denen yerdedir. Yani yücelerdedir. Geçen hafta okumuştuk. İnne kitabel fuccari lefi siccin. O günahkarların kütüğü siccinde tutulur. Yerin altında bir yerde. Ama iyilerin kütüğü de yücelerde tutulur. وَمَا اَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ Biliyor musun? İlliyyun nedir? Öğrendin mi bunu? Kitabun markum. O da mühürlü bir defterdir. Her yaprağı mühürlenmiş. Yeşheduhul mukarrabun. Yakınlaştırılmış olanlar o kitaba şahitlik ederler. Yani oradaki kayıtlara melekler şahitlik eder. Her bir kayda. اِنَّ الْاَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ Şurası bir gerçek ki iyiler elbette ki nimetler içerisinde olacaklardır. عَلَى الْاَرَائِكِ Tahtlara kurulmuş olarak şöyle tepe noktalarda hep يَنْظُرُونَ Çevrelerine bakarlar. تَعْرِفُ ف۪ي وُجُوهِهِمْ نَدْرَةَ النَّع۪يمِ Onların yüzlerinde o nimetlerin güzelliğini anlarsın. Yani yüzlerine baksan ne kadar güzel nimetlerle karşılaştıklarını yüzlerinden anlarsın. Nimetlerini görmeye lüzum yok. O neşe yüzlerinden akar. يُسْقَوْنَ مِنْ رَح۪يقٍ مَخْتُومٍ Rahik'ten ikram edilir onlara. Rahik de çok kaliteli şarap demek. Mahtum da mühürlü. Fitamuhu misk. Mühürü miskten. Yani o mühür kısmı da miskten yapılıyor. Öyle tapadan falan değil. Mantardan değil, miskten. Ve fî dâlike fel yetenafesil mutenafisun. İşte birbirleriyle yarışacak olanlar bu konuda yarışsınlar. O nimetleri elde etmek için yarışsınlar. Şimdi yukarıdaki ayetlerde el-ebrar kelimesi geçti. İyiler. İyiler kimdir? Herkes kendisine göre benden daha iyisi olmaz der. Şöyle bir şey anlatırlar. Bir adam aklını hiç beğenmezmiş. Dünyanın en iyi akıllarını bir yere koymuşlar. Demişler ki gel buradan hangisini beğeniyorsan onu sana vereceğiz. Bakmış bakmış bakmış gene kendisininkini almış. Şimdi kim iyidir dersen kendinden başka iyi yoktur. Ya ben kendimi hiç beğenmiyorum dese de inanmayın. O gene kendini başkasından üstün görür. Peki Allah-u Teala'nın iyi dediği kim? Önemli olan o. Kaç? Bakara iki ayetler yok. Allah'ın iyileri anlattığı bir ayet var. Bakara 177'ymiş. Burada diyor ki leysel birra en tuvallu vucuhakum kıbelel meşriki vel mağrib. İyilik yüzünüzü doğu ya da batı tarafına çevirmek değildir. Ne olacak doğulu? Biz batılıyız falan. Yok, bunlar iyilik değil. Biz nerede yaşıyoruz? Siz nerede yaşarsan yaşa. İyi olmak başka bir şeydir. Velakinnel birra. Ama iyi kişi şudur. İyi kişi şudur. Dikkatle dinleyin. Men amene billahi vel yevmil ahir. Allah ve ahiret gününe inanan kimsedir. Vel melaiketi meleklere, vel kitabi kitaba ve nebiyyine ve peygamberlere inanan kimsedir. Ve atel male, malını veren kimsedir. Malı vermek çok zor bir iştir. Alâ hubbihi, mala karşı olan sevgisine rağmen, mal sevgisi doğuştan. Bak küçücük bir çocuğa bir oyuncak verin elden alamazsınız. İnsanlarda bu zaten vardır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de hiç Allah mal biriktirin diye emretmez. Bunu herkes yapıyor zaten. Allah'ın emrettiği malınızı harcayındır. Harcayın. Ve âtel mâle, malını verir. Alâ hubbihi, o mala karşı olan sevgisine rağmen. Niye? Çünkü ben Allah'ı daha çok seviyorum diyor ya, o zaman göster. Kime verir? Zevil kurba. En yakınlarına verir. En yakınlarına iyilik yapmak dünyanın en zor işidir. İnsanlar zor günlerinde yanlarında en yakınlarını görmek isterler. Ellerine 3-5 kuruş geçti mi onlardan hemen kaybolurlar. Nimeti paylaşırken başkalarıyla, külfeti paylaşırken en yakınlarıyla. وَالْيَتَامَ yetimlere verirler. Çünkü yetimlere verdiğin zaman bir reklam tarafı yok ki. Allah rızası için oluyor. Vel mesakine, miskinlere verir. Yani çaresiz kalmış kimselere verirler. Ve ibnes sebil, ve yolda kalanlara verirler. Ve sailine, isteyenlere, ihtiyaçlarını bildirenlere verirler. Ve firrikab, ve boyunduruk altında olanlara, yani kölelere ya da köleleştirilmiş kimselere verirler. Onları kurtarmak için. İyiler başka ne yaparlar? Ve akamus salah, namazı ayakta tutarlar. Ne demek namazı ayakta tutmak? O namazı sürekli kılarlar demek. ve âtez zekâh ve zekatı verirler. Vel mûfûne bi ahdihim idâ âhedû. Birisiyle taahhütte giriştiği zaman, bir yükümlülük, bir yük altına girdiği zaman, birisine bir söz verdiği zaman onu yerine getirir. Ve sabirine fil be'sâi ve darrâi ve hînel be'sâ. Zor durumlarda böyle zarar gördüğü, sıkıntılı durumlarda, yani zarar gördüğü bir zamanda, zarara uğramışsın, zor durumdasın ve ani baskınlar, hiç beklemediğin durumlar olmuş. Bütün bu durumlarda sabrederler. Sabrederler. Yani güçlerini sonuna kadar kullanıp ileriye doğru yürümeye çalışırlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا. İşte sadık olanlar bunlardır. Yani özü sözü doğru olanlar bunlardır. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Kendilerini koruyanlar da bunlardır. Demek ki iman olacak, ibadet olacak, hayır hasenata harcamalar olacak, sabır olacak ve verdiğiniz sözü de yerine getireceksiniz. İşte o zaman iyi adam olursun. Hiçbir şey yapmadan iyi adam olmak yok. Tekrar Mutaffifun suresine dönüyoruz. İşte iyilerin kaydı illiyyunda tutulur. İlliyyun nedir? Bilir misin? O mühürlü bir defterdir. Ona yakınlaştırılmış melekler şahitlik ederler. اِنَّ الْاَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ. İyiler elbette ki nimetler içerisinde olacaklardır. عَلَى الْاَرَائِكِ. Tahtlara kurulmuşlar. Yanvurun. Şöyle çevrelerine bakarlar. تَعْرِفُ ف۪ي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةً نَع۪يمٍ. O nimetlerin tazeliği, güzelliğini yüzlerinde anlarsın. Yüzlerine baktığın zaman ne kadar büyük nimetler içerisinde olduğunu anlarsın. Her tarafları gülüyor çünkü. Yuskavne min rahiqin mahtum. Mühürlü bir şaraptan, çok kaliteli bir şaraptan içirilirler. Tabii bu sarhoş eden cinsten değil. Kitamuhu misk. Mühürü de miskten yapılmış. Ve fî zâlike felyetenâfesil mutenâfisun. İşte birbirleriyle yarışacak olanlar bu konuda yarışsınlar. Cennet nimetlerine ulaşmak için yarışsınlar. Bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak diyor ki ve sâri'u ilâ mağfiretin ve cennetin. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ. Rabbinizin bağışlamasını, Ali İmran suresinde olacak. Ali İmran 133. Hazreti Ömer'in dediği gibi herkes beni geçti. Çok güzel. Allah razı olsun. 68. sayfa. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbinizin bağışına koşuşun. وَجَنَّتٍ. Ve cennete koşuşun. Yani onun için yarışın. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Arduha es-semavatu vel ard. Genişliği gökler ve yer kadar olan cennet. Şimdi yarışa giriyorsunuz. Ödülü ne? Genişliği gökler ve yer kadar olan cennet. Peki bunun hepsi kime verilecek? yarışı kazanana değil mi? Genişliği gökler ve yer kadar. Gökler diyor, gök demiyor. Hayal etmesi mümkün olmayan bir şey değil mi? Hayal etmemize imkan yok. Orada bu dünya ne kadar kalır? Nokta falan değil. Hiçbir şekilde gösteremezsin. Ne noktası? Uzunluğu ne kadar o yazmıyor. Genişliği diyor burada. Yarışacaksan onun için yarış. Çalışacaksan onun için çalış. Fedakarlık yapacaksan onun için yap. Geçen de bir hanım geldi vakfa. Ciddi bir psikolojik bunalım içerisinde. O sebebi neydi? Yani şu anda çok net hatırlayamıyorum ama. Kocasıyla ilgiliydi galiba şikayeti. Neyse. Şimdi ona dedim ki ya intihar etmeyi düşünüyorum falan gibi bir takım şeyler söyledi. Dedim ki biraz gayret göster, şey yap. Şimdi sana deseler ki dedim, şu Süleymaniye Camisi'nin minaresinin üstteki alemine dokunursan sana 1 trilyon para vereceğiz. Onun için gayret gösterip antrenmanlara başlar mısın? 1 trilyon yeterli. 1 milyar da deseler, yapar da 1 milyar yeterli, çok çok çok büyük bir sermaye. Yaparım dedi. Ama dedim oraya çıkıyorum derken düşüp ölmek de var. İyi olsun dedi. Peki dedi, bu 1 trilyonla kabili telif olmayan ahiret var. 1 katrilyonla değil, 1000 katrilyonla değil. Allah orada o kadar büyük nimet sana gösterir işte bak genişliği gökler ve yer kadar. Peki sen bunun için niye fedakarlıkta bulunmuyorsun? Sen boş ver başkalarının ne yaptığından sana ne, sen ne yaptığın önemli. Sen kocandan sorumlu değilsin. Falandan filandan da sorumlu değilsin. Sen kendinden sorumlusun. Kendine baksana. Şimdi bakın, çok küçücük şeyler için ahiretimizi zayi edersin. Halbuki yarışacaksan bunun için yarış kardeşim. Bak genişliği gökler ve yer kadar olan cennet diyor. Ve ebedi cennet. Ve orada sen lehum ma yeşâûne inde rabbihim. Rableri katında tasarladıkları her şeyi yapma hakkı da verilecek bu insanlara. Ne yapmayı tasarlıyorsun yap. Bu dünyada tasarladığımız her şeyi yapamıyoruz değil mi? Ama orada var. İnne ashabel cennetil yevme fî şugîn fâkihûn. Cennetlikler bugün kendilerini mutlu edecek meşguliyetler içerisindeler. Öyle boşu boşuna yatmak da yok orada da yani. Ama mutlu edecek meşguliyetler. Şimdi siz bazıları düşünüyor diyor ki ya şunu getir getirdi. Bu canım sıkılır diyor cennette mi? Canın sıkılmaz. Seni mutlu edecek meşguliyetler içerisinde olacak. Evet. Sonsuz cennet böyle olur zaten. Bak genişliği gökler ve yer kadar diyor Allah-u Teala. U'iddet lil muttakin, muttakiler için hazırlanmıştır. Evet, sabiku, evet öyle 541. 541. sayfa. 11. ayet, Hadid suresi. Ha 21 mi? Yanlış yazmış. Ha doğru. Burada da diyor ki, sabiku, aynı şey, sabiku ila mağfiretin min rabbikum ve cenneh. Musabaka yapın, yarışın. Rabbinizden olan mağfirete ve cennete yarışın. Arduha ke'ardis semâi vel ard. Genişliği gökler ve yerin genişliği kadardır. Göğün değil, göklerin yedi göğün ve yerin genişliği kadardır. Uiddet lillezîne âmenû billâhi ve rusulihi, Allah'a ve elçilerine inananlar için hazırlanmıştır. Zâlike fadlullâhi yu'tîhi men yeşâ. Bu Allah'ın ikramıdır ki Allah'ın dediğini yapanlara verecektir. Vallahu zul fadlil azim. Allah büyük bir ikram sahibidir. Onun için işte Mutaffifun suresinde de ve fi zalike felyetenafesil mutenafisun. İşte yarışacak olanlar bu konuda yarışsınlar diyor. Yarışa girecekseniz cennete götürecek işlerde yarışın. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْن۪يمِ. O cennet şarabının katkısı da teslimdendir. Teslimden katılır onun içerisine. Teslim ne? عَيْنَنْ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. Bu öyle bir çeşmedir ki Allah'a yaklaştırılmış olanlar içer. Allah'a yani çok değerli kişiler içer. Ondan katılır. Şimdi sen bundan katkı, o zaman biraz daha gayret gösterirsen sürekli teslimden içebilecek duruma gelirsin. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يَضَحَكُونَ. O günaha dalmış olanlar inananlara gülüyorlardı dünyadayken. Gülüyorlardı inananlara. وَاِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Müminler onların yanından geçtiği zaman kaş göz işareti yapıyorlardı. Seninki geldi gene. Ve iden qalabu ila ehlihimun qalabu fekihin. Yandaşlarının yanına döndükleri zaman da mutlu bir şekilde dönüyorlardı. Gene seninkini alaya aldık. Çok hoşlarına gidiyorlardı. Çok seviniyorlardı. وَإِذَا رَأَوْهُمْ. Onları gördükleri zaman da kalu şöyle diyorlardı. اِنَّ هَا اُولَٰئِ لَضَالُّونَ. Ya bunlar şaşkın. Hepsi sapık ya. Bunlar bir şeyden anladıkları yok. Şaşkın insanlar bunlar. وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Halbuki onlar Müslümanları korusun diye görevlendirilmiş değillerdi. Niye bu kadar ilgileniyorlar ki? Yani bu Müslümanlar madem sapık, madem böyle, niye bu kadar sizin ilginizi çekiyor? Niye bu kadar gözünüz üzerinde bunların? Çünkü hepsi de biliyor ki bunların yaptıkları doğru. Okullarda çalışkan öğrencilere ne derler? İnek derler. Ama sonunda hep o inekler kazanır. Niye biliyor musunuz? Kendi tembelliğini örtmek için karşı tarafa hakaret ediyor. Bunlar da aynı şekilde. Ya niye bu kadar ilgileniyorsunuz ki Müslümanlarla? Ne alıp veremediğiniz var? فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Bugün inananlar o kafirlere güleceklerdir. Şimdi gülme zamanı müminlere geldi. Son gülen ne yapar? İyi güler. İşte son gülen mümin oluyor. عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Koltuklara, tahtlara kurulmuşlar. Çevrelerine bakıyorlar. Ha, onlara bakıyorlar burada. Yani cennetten cehennemliklere bakıyorlar. هَلْ سُبِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Şu kafirler, şöyle merak edin bir bakayım hele. Şu kafirler, yaptıklarının karşılığını almışlar mı yoksa almamışlar mı? İşte bizim mahallede şöyle birisi oturuyordu. Bakayım hele o. Aa o da şu, bak bak bak falan da orada, filan da orada. Tabi o da bunu görüyor. Vay be şu gericiye bak, o da nereye gitmiş diyor. Zaten en büyük mahrumiyet o. Beğenmediği bir kişinin en güzel yerde olduğunu görüyor. Ulan ben burada olacak adam mıyım? Diyor, tamam başka zaten gideceğin yok. İstediğini söyle, ne söylersen söyle. Hiçbir şey ifade etmez. Şimdi burada bu bitti de yalnız bu arada geçen hafta Mustafa Bey bir şey söylemişti de gelirken aklıma geldi. Bu da Mustafa çok da sizin soyadınız neydi? Ha, Mustafa Kırca Bey. Bu Cenab-ı Hakk'ın ahirette görülüp görülmeyeceği konusuyla alakalı şey yapmışsa gelirken aklıma geldi. Daha önce aklıma gelseydi biraz daha şey yapardım da. Şimdi sure bittiğine göre onunla ilgili birkaç ayete bakalım. Şimdi bu surede, şu okuduğumuz surede bir ayet var. 15. ayet. Hatta burada şey yani biraz yukarıdan almaya da gerek olmaz herhalde. Kella innehum ar rabbihim yevme izin le mahcubun. Hayır onlar o gün Rablerinden elbette mahcup olacaklardır. Mahcup kelimesi Türkçedeki anlamda değil. Türkçede utanacaklar manasına gelir de Arapçası o değil. 15. ayet le mahcubun. Mahrum da değil, hicap kelimesi var, hicap, perde. Perdelenmiş olacaklardır. Rablerinden perdelenmiş olacaklardır. Mahşer yerinden. Perdelenince göremiyorlar tabii. Perdelenmiş olacaklar. Nasıl perde? Gözlerine mi perde çekildi? Başka ne oldu onu Allah bilir tabii ama perdelenmiş olacaklar. ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ Sonra onlar elbette ki cehenneme sokulacaklardır. O zaman öyle anlaşılıyor ki bu mahşer yerinde olan bir olay. Perdeleneceklerdir Rablerinden. Şimdi bir de Kıyamet suresini açalım. Sure 579. sayfa. Şimdi baştan başlayalım. Kelle. Hayır, hayır. Bel tuhibbunel acile. Siz hemen olandan hoşlanıyorsunuz. Ama şimdi bir şeyler olsun da sonra ne mi lazım? Ne olur, ne olur, ne olmaz. Hemen şimdi geriye bir şey bırakmak istemiyorsunuz. Ve tederunel ahireh. Gerisini terk ediyorsun ya da ahireti bir kenara bırakıyorsunuz. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ O gün bazı yüzler vardır ki ter ve tazedir, taptaze, güler. Öbür ayette olduğu gibi تَعَرُفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةً نَعِيمٌ Yüzlerine işte o gerçi cennete girmiş değiller bunlar ama gireceklerini bildikleri için hani ayeti kerimede de var ya وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا Defteri sağ tarafından verilen kolay bir hesap verecek ve ailesine mutlu olarak, sevinçli olarak dönecektir. İşte bunlar bir kısım yüzler vardı ki böyle gülüyor, terü taze. اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً Rabbine bakacaklardır. Rabbine bakacaklardır. Ve vucuhun yevmeydin basirah. Bir kısım yüzler de var ki böyle yani kara çalınmış, ekşimiş, pusarmış, böyle bir acayip. Tezunnu en yuf'ale biha fakira. O da sanki beli kırılacakmış gibi zanneder. Beli kırılacakmış, yani birisi vurup belini kıracakmış gibi düşünür. İşte burada demek ki anlaşılıyor ki öbür ayetteki bunlar Rablerinden perdelidirler. Kella innehum ar rabbihim yevmeydin lemahcubun. O şey defterleri siccinde olan o kötüler perdelidirler dediğine göre orada perdeli ifadesini kullanıyor. Burada da Rablerine bakacaklardır ifadesi olduğu için ahirette müminler Cenab-ı Hakk'ı göreceklerdir. Şimdi büyük bir çoğunluk böyle inanır ama sadece Mutezile "Len terani" ayeti kerimesine dayanarak hani Musa Aleyhisselam "Rabbi erini anzur ileyk" "Rabbi erini anzur ileyk" diyor. "Ya Rabbi bana görün, kendini bana göster, sana bakayım" diyor. O da "Len terani" bana beni asla göremeyeceksin diyor. Şimdi Mutezile uleması da ona dayanarak diyorlar ki Allah hiçbir zaman görülemeyecektir diyorlar. Şimdi o tabii dünya ile ilgili olan bir olay. Diyor ki işte ben şimdi şu dağa bakacağım, eğer yerinde durursa sen görebilirsin. Oraya dağa bakınca da tuz buz oluyor ve Musa Aleyhisselam da baygın olarak yere düşüyor. Şimdi bu olayı esas alanlar yani Mutezile diyorlar ki göremeyecektir insanlar. Gerçi bu dünya ile alakalı bir hadise. Bu ayet-i kerimeye de şöyle bir mana veriyorlar. Diyorlar ki terü taze olan bir takım yüzler vardır. Rablerine bekleyeceklerdir. Nazira, intizar manasında Rablerini bekleyeceklerdir. Beklediler de bir şey göremezlerse o zaman ne olur? Bekle bir şey yok. Asırlardır bekliyoruz, hiçbir şey yok. Ne olur o? Mutsuzluk olur değil mi? Yüzünde nimetin tazeliğini göremezsin ki. Ama burada Rablerine bakacaklardır. Burada ilah kelimesi zaten ona mani oluyor. İlâ rabbiha nâzira. Öbür anlayışa mani oluyor. Bir de o mahcupdurlar, yani perdelidirler ifadesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ahirette Cenab-ı Hakk'ın görülebileceği anlaşılıyor. Ama nasıldır? Bilemiyoruz tabii. Ne bileriz? Evet. 60. sayfanın son ayeti diyor Enes Hoca. Ali İmran suresi 77. ayet değil mi? İnnellezîne yeşterûne bi'ahdillâhi ve eymânihim temenen kalîlen اُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Da diyor ki Allah'ın ahdini satanlar, bu iştira kelimesi satma manasına da alınır, satın almak manasına da alınır. Yani Allah'a verdikleri sözü birkaç paraya satıyor. Yani bir menfaat görüyor. Şimdi işte tamam ya Rabbi beş vakit namazımı kılacağım diyor. Namaza giderken bakıyor ki başka bir şey var. Takılıp onun peşine gidiyor. Mesela cumaları söz veriyor. Ya Rabbi söz, bundan sonra beş vakit kılacağım. Sonra hemen ilk vakitten başlıyor aksatmaya. Yani bir menfaat çıktığı zaman Cenab-ı Hakk'ın emirleri ikinci planda kalıyor. Şunu bir yapayım da sonra bir tevbe ederim. Biraz zor tevbe edersin. Dur bakalım. Evet, bi'ahdillahi ve imanim. Allah'a karşı üstlendikleri sorumluluğu ve yaptıkları yeminleri birkaç paraya satanlar. Semenen kalile. Ulaike la halaka lehum fil ahire. Onların ahirette alacakları bir pay yok. Ve la yukellimuhumullahu. Allah onlarla konuşmayacak. Efendim? وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ Allah onların yüzlerine bakmayacak. Anlamadım diyor. Evet. وَلَا يَوْمَ الْخِيَامَةِ Kıyamet günü Allah onların yüzlerine bakmayacak. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Onları tezkiye etmeyecek. Yani onları aklamayacak. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Onlar için acıklı bir azap vardır. Bir de bir hadis-i şerif rivayet edilir. Ama o hadis ne derece sahih değil onu bilmiyorum. Dediğim gibi daha önce aklıma gelseydi bakardım ama sadece şöyle gelirken şey yaptı. İşte insanlar kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ı görecekler. Ayın 14'ü gecesi işte ayı gördükleri gibi. Yani kimse kimseye şey yapmayacak, engel olmayacak manasına. Ama o bilemiyoruz. Tabii görmenin keyfiyeti nedir, nasıldır, o ahirette alakalı, Allah-u Teala ile alakalı bir şey. Onu bilme imkanımız yok. Ama genelde bu Mutezile'nin dışındakiler Cenab-ı Hakk'ın görülebileceğini kabul ederler. Mutezile de görülmez derken de o da bir ayet-i kerimeye dayanıyor. Yalnız onun yorumu bana fazlaca tatminkar gelmiyor, Mutezile'nin yorumu. Yani böyle bir meseleydi. Ha, bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bugün duydum. Şimdi bizimle ilgili her yerde ileri geri konuşuyorlar. Tabii konuşacaklar. Gayet normal. Onu ben normal karşılıyorum da. Güya ben şöyle demişim. Bu dört mezhepten her biri Hristiyanlardaki Matta, Markus, Luka gibidir. Yuhanna, Matta, Markus, Luka gibidir demişim diye benden naklen. Ben de gelenlere dedim ki ilk defa sizden duyuyorum böyle bir kelimeyi. Siz de duymadınız değil mi? Ama ya, yani bunların yanlışlıklarını söylemek başka bir olay. Zaten Yuhanna, Matta, Markus, Luka ne iş yapar? Onlar İncil'i yazan kişilerdir. Bizde Kur'an-ı Kerim'e yeni nüshalar oluşturan yok ki. Kur'an'ın falanca nüshası, filanca nüshası diye bir şey yok. Tek bir Kur'an-ı Kerim'imiz var Allah'a şükür. İkinci bir Kur'an yok. Dolayısıyla mezheplerle onun arasında zaten bir ilgi kurup benzetme yapma imkanı yok. Ama ben şunu her zaman söylüyorum. Hristiyanlığı bozan bir Pavlus var. Bizde de var ama acaba onlar kim? Ne zaman, nasıl bulabiliriz? Hatta bir tane değil, galiba birkaç tane var. Bu konuda tabii tarihi bilgimiz yeterli değil. Bir de tarihin o dönemiyle ilgili elimizde fazlaca bir belge yok. Gerçi fazla da fark etmiyor. Bilsek ne olur, bilmesek ne olur. Allah-u Teala nasıl olsa onları biliyor. Ne gerekirse onu yapacaktır. Bizim için lazım olan şu kitaptır. Hamdolsun ki bu kitap var elimizde. Buna uyarız. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in örnekliği de var. Allahü Teala لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ buyurmuş. Sizin için Allah'ın elçisinde güzel bir örnek vardır demiş. Örnek vardır demesi için o örneklerin zamanımıza kadar korunması da gerekiyor. Ve bunun korunduğunu da görüyoruz. Kur'an'la birlikte sünneti okuduğumuz zaman yanlışlar hemen ayıklanıyor, çabucak ayıklanıyor. Onun için bizim işimiz çok kolay. Zaten dikkat ediyorsanız Allah'a şükür o kadar kolay problemleri hallediyoruz ki Kur'an-ı Kerim'le hareket ettiğimiz için. Yani birçok kimse şaşırıp kalıyor. Ya siz bunu nasıl yapıyorsunuz diyor. Nasıl yapıyorsunuz? Ya gayet kolay. Yani çeşmenin başını bulduğun zaman aşağıda biz şey yapmış, çeşitli sulara karışmış pis suları bulup da arıtmayla meşgul olmuyoruz. Arıtma tesisleri kurmaktır bilmem işte orada çeşitli ölçümler yaptırmak, bir sürü adamlar çalıştırmak öyleyle meşgul olmuyoruz. Gidiyoruz çeşmenin başından hangi bardağı atarsan tertemiz içiyoruz yani onlarla uğraşmıyoruz. Başkaları onlarla uğraşıyorlar. Sonra ne yaparlarsa yapsınlar mikropsuz kalmıyor. Gene rahatsız oluyorlar. Yaptığımız Kur'an-ı Kerim'den çeşmenin başından içmektir. Ondan dolayı çok kolay yani gereksiz yere enerji harcamadığımız için başkalarının hayret edeceği şekilde hamdolsun şey yapıyoruz. İnşallah herkes bunu keşfeder ki ben son zamanlarda bu konuda bayağı bir ilerleme olduğunu düşünüyorum. Yani insanlarda Kur'an-ı Kerim'e yönelme, ilim adamlarında yönelme, araştırmacılara da yönelme gözüküyor. İnşallah çok yakın bir zamanda çok güzel olacak diye düşünüyoruz. Ve şimdi sizlere bir ara veriyoruz. Saat 8'de buluşmak üzere.